राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी गुरुवार सन 2051 तदनुसार 25 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान दिनाकर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होता है, अशुद्ध होने से क्या होता है, इस बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें आप लोग। जितने जितने भोग में और संग्रह में आसक्ति है, इनकी तरफ जितना खिंचाव है, ये अंतःकरण की अशुद्धि के कारण है। जैसे लोभ का दोष न हो तो रुपये प्यारे नहीं लगेंगे, ऐसे काम का दोष न हो तो भोग प्यारे नहीं लगेंगे, ऐसे मान की इच्छा न हो तो सम्मान मान अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे बड़ाई की इच्छा न हो तो निंदा अच्छी नहीं लगेगी, बुरी नहीं लगेगी, प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी। संसार की तरफ किसी चीज में भी अगर आकर्षण है तो अंतःकरण की अशुद्धि है। बिना दोषों के अवगुण प्यारे नहीं लगते। परमात्मा की प्राप्ति में जो साधना है देवी संपत्ति की, वो देवी संपत्ति अच्छी न लग करके आसुरी संपत्ति अच्छी लगती है किसी अंश में, तो उस अंश में वो अंतःकरण की अशुद्धि है। अपने दोष के कारण ही संसार में गुण और दोष दिखते हैं। गुण दोष दिखते हैं वो भी अशुद्धि के कारण दिखते हैं, और गुण दिखते हैं वो भी अशुद्धि के कारण दिखते हैं। गुण दोष दृष्टि दोष, गुण और दोष देखना ये दोष है। वो गुण स्तूप है वर्जित, गुण दोष संसार में न दिखे ये गुण है। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए और देखिए सो अविवेक। संसार में गुण दोष दिखते हैं ये अंतःकरण की अशुद्धि से दिखते हैं। संसार में गुण दोष नहीं है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। बोलो ईश्वर में भला और बुरा दो क्या होता है, तो ये दो दिखता है मारो कहीं तो अंतःकरण का दोष है। ये अंतःकरण के दोषों के कारण से संसार में गुण और दोष दिखते हैं। नहीं तो गुण संसार, एक बात आपको नहीं मालूम देगी, नहीं भी मालूम देगी, परंतु मेरे विचार से ये लोगों से एक विशेष बात कहता हूं, अभी तक संसार किसी को मिला नहीं है, और मिला नहीं है, अभी मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं है, और मिलना संभव ही नहीं है। संसार अभी तक किसी को मिला नहीं है, अभी तक नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, कभी नहीं मिला। जो मिला मानते हैं वो दोष है, अंतःकरण का दोष है। उसे संसार मिला दिखता है, अपनापन दिखता है, अथवा बुरा लगता है, और दूसरा परायापन दिखता है, ये सब अंतकरण की अशुद्धि है। अपने अशुद्धि कारण से ही संसार में अच्छा मंद दिखता है। अगर अपने अंतकरण की अशुद्धि न हो तो सब जगह स्वरूप दिखे, परमात्मा का स्वरूप दिखने लग जाए। तो अंतकरण अशुद्ध होने से गुण दोष दिखता है और शुद्ध होने से परमात्मा का स्वरूप दिखता है। तो हम क्या करें कि परमात्मा के स्वरूप का देखने का अभ्यास करें, और अभ्यास नहीं है इसमें श्रद्धा विश्वास भक्ति ये हो जाए परमात्मा में, और परमात्मा रूप से संसार को देखने लगे तो ये दोष मिट जाए। दोषों को दूर करो तो संसार समरूप से दिखेगा, और संसार को समरूप से देखेंगे तो दोष निवृत्त हो जाएंगे। ये दोनों आपस में संबंध है। संसार में कोई बुरा दिखता है ये भी अंतकरण का दोष है। भलो बुरो नहीं कोई, जब कह दिया कि सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, बुरा दिखता है वो भी अंतकरण की अशुद्धि है, और भला दिखता है वो भी अंतकरण की अशुद्धि है। गुण दोष विशेष दोष सुनो तात माया कृत, ये दोष रे दोहा है ये गुणो सुनो तात माया कृत गुण दोष अनेक। तो ये मायाकृत गुण दोष है, भगवान का नहीं है ये। सुनो तात मायाकृत गुण दोष अनेक। तो गुण यह है, गुण क्या है वो है ना देखिए, और देखिए सो अविवेक, ये अविवेक है, विवेक नहीं हुआ है। विवेक हो जाएगा तो संसार में गुण दोष नहीं दिखेंगे। ये जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ति ने सुन चे व सभा के च पंडिता समदर्शिन, इसका तात्पर्य क्या है कि पंडित है वो समदर्शी होते हैं। सम क्या है? सम परमात्मा है। यह ही दैर्ज सर्वो ये शांग साम्य स्थित मना। जिन पुरुषों ने संसार को जीत लिया उन पुरुषों ने ये शांग मन साम्य स्थितम, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। मन अशुद्धि का पता मन से ही लगता है, मन और बुद्धि पर ही अशुद्धि का असर पड़ता है, परमात्मा तत्व पर अशुद्धि और शुद्धि का असर नहीं पड़ता। जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है उस खुद पर शुद्धि अशुद्धि का असर नहीं पड़ता, उस पर भला और बुरापना आरोप हो नहीं सकता। कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं तो माया अंश नहीं कर लेते हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से, ये जीव मेरा अंश है तो मेरा अंश है वो शुद्ध है। जैसे परमात्मा शुद्ध है ऐसे ही जीवात्मा भी शुद्ध है, तभी ये शुद्ध हो सकता है। अगर इसमें अशुद्धि होती तो ये शुद्ध कभी नहीं हो सकता। ना भावो विद्यते सत, सत का कभी अभाव नहीं होता। दोष इसमें होते वास्तव में तो वो सत होते, तो दोष का अभाव कभी नहीं होता। तो खुद में दोष नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल का अमल मल नहीं है इसमें। सहज सुख राशि स्वाभाविक ही, अस्वाभाविक तो नहीं है। जैसे संसार में अच्छी चीज हो तो अच्छी लगती है, भोजन करते हैं नमक कम हो तो इच्छा नहीं, नमक है तो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। सहज सुख राशि है, जैसे भगवान सहज सुख राशि है, जैसे महात्मा सहज सुख राशि है, जैसे भगवान के प्रेमी सहज सुख राशि है, जैसे तत्व के जीवन मुक्त गुरु सहज सुख राशि है, वो सहज है। उनमें सुख को लाना नहीं पड़ता है, उनमें सुख सुख आता नहीं है। जनक महाराज ने कहा सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विराग रूप है। वहां दुख दोषानुदर्शन करके और दोषों का हटाए ऐसी बात नहीं, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज स्वाभाविक ही। क्योंकि वो सहज जो स्वरूप है परमात्मा का, उस तत्व का अनुभव हो गया, चरमात्मा का हो जाए तो शुद्ध आत्मा का परमात्मा के अंश का ठीक अनुभव हो जाएगा स्वयं का, तो क्या होगा कि सम दुख सुख स्वस्थ, वो स्वयं में स्थित हो जाएगा। अपने स्वरूप में स्थित हो जाने पर संसार के सुख दुख सम हो जाते हैं। और जब संसार के सुख दुख असर करते हैं, अपना मन साम्यावस्था में स्थित नहीं हुआ है, परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं हुआ है, ना बुद्धि स्थिर होती है ना मन स्थिर हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, तभी तो ये लगता है, जैसे बीमार की रुचि होती है कुपथ्य पर, भीतर में सर्दी ज्यादा हो तो पानी अच्छा लगता है, और दोष होता है बुखार का तो मिश्री कड़वी लगती है, मिश्री भी कड़वी लगती है, और कुपथ्य अच्छा लगता है। इसे सिद्ध क्या हुआ कि भीतर दोष है, दोष न होते तो मिश्री कड़वी लगती, क्या भगवान के गुण पर कड़वे लगते, क्या भगवान का भजन कड़वा लगता, भगवत चर्चा क्या कड़वी लगती, रुचि नहीं होती है। तुलसी पूरे पाप ते हरि चर्चा अनुसार, जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए, जर आ जाता तो अन्न अच्छा नहीं लगा, अन्न गंध आती ले जाओ दूर, अरे गंध आती है अन्न में तो इतना बड़ा तुम कैसे हुआ, अन्न खा करके तो हुआ है, तो वो भीतर में दोष है, दोष होने के कारण से अन्न अच्छा नहीं लगता, अन्न बुरा लगता है, और जब अन्न ठीक लगता है तो समझना चाहिए कि निरोगता आई है, अब कुछ अन्न अच्छा लगता है। ऐसे भगवत संबंधी बातें, ज्ञान की संबंधी बातें, वैराग्य की बातें, संतोष की, देवी संपत्ति की जितनी बातें, ये जितनी इतनी अच्छी लगती है उतना उतना उसका अंतकरण शुद्ध हुआ है, या जितने जितने संसार के राग द्वेष ये अच्छे लगते हैं, बैर अच्छा लगता है, ये बुरा, बहुत बुरा ऐसा लगता है, तो वो बुरा बुरा नहीं है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है तो भलो बुरो नहीं कोई, कोई भी भला नहीं है ना बुरा है, ईश्वर के रूप में क्या भला और क्या बुरा। अब जैसी जिसकी भावना तैसी भलो, जैसी उसकी मेरी भावना है वैसा ही, तो संसार में जो राग होता है ये अंतःकरण की अशुद्धि से होता है, अंतःकरण की शुद्ध होने पर संसार में न राग होगा न द्वेष होगा, न हर्ष होगा न शोक होगा, संसार के संयोग वियोग से जो हर्ष और शोक होते हैं असर पड़ता है, तो इसका अर्थ ये है कि अंतःकरण अशुद्ध है, मैला है। रोगी को ऐसा लगता है, निरोग होने पर निरोग तो भोजन अच्छा लगेगा, साधारण ठीक लगे, ज्ञान उसको होता है ये साधारण रोटी है, रूख की रोटी है, ये अच्छी चोरी हुई रोटी है, ये भोजन स्वादिष्ट है, ये स्वादिष्ट नहीं है, ये ज्ञान अलग चीज है और भूख अलग चीज है, भूख एक और चीज है और अच्छा मंदा बुरा भला ये और चीज है। तो जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतनी भगवत संबंधी बातें अच्छी लगेगी, निरोग होगा तो सूखी रोटी अच्छी लगेगी, सूखी रोटी में एक बड़ा सुख है। एक बात बताऊं नई सीख दिखेगी आपको, आप कोरी रोटी चबाओ उसमें एक बड़ा मिठास आता है, उसमें एक विलक्षण रस आता है, अब उसका आपने देखा नहीं है इस वास्ते लुक रही उठ भावक होने, अरे भावक होने भूख नहीं है भाई, भूख हो तो रोटी अच्छी लगती है, आपको ज्यादा भूख नहीं, रोजाना चबाते वही भोजन करो, आप केवल रोटी को थोड़ी सी चबाओ, चबा करके अच्छी तरह से फेंक निकल जाओ, अच्छी लगेगी रोटी, स्वाद की इच्छा है वो वास्तव में दोष है, भीतर में अमुक चीज की जरूरत है तो वो दोष है, भूख तेज नहीं है और आसक्ति इंद्रियों की आसक्ति ज्यादा है, और भूख नहीं है, दो चीज होने से अच्छा मंदा लगता है भोजन, भूख तेज हो और इंद्रियों की आसक्ति न हो तो जो मिलेगा वो अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, भूख होगी तो खा लेगा, उसके ऐसे नहीं कि क्या खाएं, देखो इंद्रियों की आसक्ति होने से हलवा नहीं खा सकते, सीरा नहीं खा सकते, सीरा तो वही बात से क्या करें, पेट नहीं भरा क्या करें, नहीं करता, अब हलवा मिल गया पेट नहीं भरे भाई क्या से भरेगा, कचड़ों से भरेगा, हमने साधु देखे हैं केवल हलवा ले लिया भर पा लिया, हलवा ले लिया केवल पा लिया, हमारे गुरु महाराज के चोट लग गई थी, गुरु महाराज की बात कहता हूँ, हमारे चोट लग गई, गिर गए तो यहाँ बड़ी जोर लगी, यहाँ जैसे यहाँ बैठना उठना मुश्किल, सोते ही रहते, केवल सोते ही रहते, और तटी पेशाब आदि सोते ही कर लेते, उठ नहीं सकते थे, कोई महीना डेढ़ महीना चावलों का हलवा दिया उनको, कभी ऐसा नहीं कि रुचि नहीं होती, कभी ऐसा ही नहीं भी हमारी रुचि नहीं होती। चावलों के आटा का हलवा बना कर दे दिया तो रोज ही नहीं गिन लेती, रोज जाना मैं आज सूची में ऐसा नहीं भी आया तो रुचि नहीं होती। और जब वे पाठ करते थे वो तो बात मेरी सामने पहले वे सुनाते थे, जब मैं पाठ करना बैठा पानी का पाठ करना है तो आज पाव पाव घी पी लिया, पर ना पानी ना अंदर कुछ नहीं, यहाँ पर दिन भर पाठ किया बड़ी मौज रहती, कोरा घी पी लिया, ऐसा नहीं किया घी भावक बोलना, यही कौन चीज हमारे देखने की बात है, उन्हें भी याद रुचि नहीं है बात ही नहीं, कितनी विशेष बात है एकदम। हरदम हलवा खाते ही रहे खाते रहे खाते ही रहे, महीना डेढ़ महीना याद नहीं है मैंने कुछ दिन तो बनासी में देखी बात। तो इंद्रियों की आसक्ति न हो तो आदमी की बड़ी शांति रहती है, और जितनी ये रुचि होती है संसार में वो अंतःकरण की अशुद्धि से होती। अब आपको आश्चर्य आगा एक बात कहता हूं कि आप कहते हो कि अंतःकरण की अशुद्धि शुद्धि कारण ही नहीं है, और आज इतनी बात कह रहे हो, क्या बात, तुम्हारे वाणी में ही दोष आता है, अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि कोई कारण नहीं है, कई बार कहा मैंने, तो क्या बात है। परमात्म तत्व की जो प्राप्ति होती है वो कर्ण के द्वारा नहीं होती, स्वयं को होती है, वो इंद्रिय से नहीं होती है ना अंतकर्ण से होती है, कर्ण से नहीं होती प्राप्ति, कर्ण से सिद्धि क्रिया की सिद्धि होती है, तत्व क्रिया से अतीत, तो क्रिया से अतीत तत्व वो कर्ण क्या करेगा, पदार्थ और क्रिया ये दोनों प्रकृति का कार्य है, परमात्म तत्व में ना पदार्थ है ना क्रिया है, ना ये वस्तु है और ना ये हलचल है, अगर ये होगा तो अशुद्ध होगा अनित्य होगा, तत्व तो नित्य है तो नित्य है, उसमें क्रिया नहीं है, नित्य में वस्तु ऐसी विषय नहीं, ऐसा नहीं है। अब उसकी प्राप्ति में कर्ण हेतु कैसे होगा, कर्ण से हेतु होगा क्रिया की सिद्धि में, साधक तमम कर्णम, कर्ण का लिखा है लक्षण कि क्रिया की सिद्धि में साधक तम हो, मामूली साधन नहीं, क्रिया या परनिष्पत्ति यद व्यापारा धन अनंतरम कर्णत्व भवेत तेन, जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, ये प्रसिद्ध दृष्टांत है व्याकरण पढ़ने वालों के लिए खास, तो राम जी के बाण से बाली मारा गया, तो बाण चलाने में प्रत्यंचा भी हेतु है, धनुष हेतु है, हाथ हेतु है, निशाना लगाने हेतु है, नेत्र हेतु है, सब हेतु है क्रिया सिद्धि में, बाली के मारने के लिए निशाना भी तो लगाना पड़ेगा, धनुष भी पकड़ना पड़ेगा, डोरी खींचनी पड़ेगी, और उसमें मन भी लगना ही पड़ेगा, पर इनका नाम कर्ण नहीं होगा, हाथ का कर्ण नहीं है, धनुष का नाम कर्ण नहीं है, नेत्रों का नाम कर्ण नहीं है, कर्ण किसका नाम है, बाण का है, कि बाण के लगने से मरा, ना धनुष से मिला है, ना हाथ से मिला है, ना नेत्र से मिला है, मरा है वो, मरा है बाण से, तो बाण के नाम कर्ण संज्ञा होगी, तो परमात्म तत्व है, इंद्रियों का विषय है, अंतःकरण का विषय है, किसका विषय है, जिससे वो कर्ण कर्ण होने से होगा, गहरी इतने समझने की चेष्टा करो कि क्या बात है, कैसी चीज, केवल रटने से विद्या आती नहीं है, विद्या में गहरा उतर कर समझो, कर्ण कार्य कहते हैं, छाओं को कारक कहते हैं, कारक कहो चाहे कर्ता कहो, मूल त्रिचौ एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र से कर्ता बनता है, एक ही सूत्र से कारक बनता है, तो कारक कहो कर्ता को एक ही होता है, मैंने कारक नाम छह का है यार, कर्ता नाम एक का है, अरे एक ही सूत्र है, दोनों सूत्रों से एक ही बात, दोनों सब निष्पन्न होता है, क्रिया रुकी गई धातु है व्याकरण का विषय, तो ये एक ही सूत्र है, परंतु व्याकरण में संज्ञा कर दी कि स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्येण कर्ता, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे स्वतंत्र होता है उसको कर्ता कहते हैं, अब कर्म है, कारण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, छह कारक है, छह कारक है, तो छह छाओं से क्रिया की सिद्धि होती है, तो छाओं की सिद्धि को छाओं को कारक कहते हैं, क्या छाओं को कर्ता नहीं कहते, एक ये कर्ता को सकारक को, कर्ता कारक का नाम ही तो है, करने वाला का नाम कारक, और कर्ता नाम कारक है, जो कारक नाम कर्ता ही होना चाहिए छाओं का ही, नहीं क्यों नहीं होगी, मर्यादा बांधे स्वतंत्र कर्ता, कर्ता संज्ञा उसकी होती है जो कारकों में स्वतंत्र होता है, तो सब कारकों में स्वतंत्र कर्ता होता है, इस वास्ते कर्ता अलग बता दिया। तो स्वतंत्र कर्ता ये कर्ता की संज्ञा कर दी, अब कर्ता नहीं कह सकते ये अधिकरण कर्ता है, ये कोई नहीं कह सकता। ऐसे अपादान करता है कोई कह दे, कारक है कह सकते, कर्म क्रिया सबको कारक कह सकते हैं, कर्ता नहीं कह सकते। यार एक ही सूत्र है, एक ही धातु है, एक ही बात है, पर नारा बांध दिया, जब संज्ञा बांध दी तो उसी को कह सकते हैं। जैसे गुण है तो गुण नाम शब्द है, अब गुण नाम किसका है, तो गुण अवगुण ये नाम है, और गीता में जो सत्व का नाम गुण है, और व्याकरण में जो अ ए ओ का नाम गुण है, अरे गुण अ ए ओ इसका नाम गुण है। अब आपको पूछा है गुण है, क्या गुण है, क्या गुण है बताओ। तो ये संज्ञा होती है, वो अपने अपने ग्रंथ की अलग अलग संज्ञा होती है। तो संज्ञा से वो कर्ता कहलाता है, और संज्ञा से ही कारक कहलाता है। कारक तो स्वतंत्र सब सब छऊ के छऊ कर्ता, उगता नुक्त भया देधा, उगता नुक्त तया देधा कारकाणि भवन्त षट्। तो छह कारक होते हैं, पर छह कर्ता होते नहीं कहते, कर्ता तो एक ही होता है। पांच नाम कार्य तो पांचों सबों का नाम है, कर्ता एक का ही नाम है। तो संज्ञा बांध दी तो ये सबके सब कारक है, कारक नाम क्रिया जनक, क्रिया पैदा करने वाले, उसमें दो मत है, एक क्रिया का संबंधी कारक है और एक क्रिया जनक सा कारक है। तो कारक सबका नाम होते हुए भी क्रिया जनकत्व होगा तब कारक संज्ञा होगी। अब परमात्मा तत्व तो क्रिया से अतीत है, वह कोई सा भी कारक कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता। अब कारक जा ही नहीं सकता तो कार्य की शुद्धि अशुद्धि परमात्मा की प्राप्ति हेतु कैसे है, कि परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, अंतकरण शुद्ध नहीं है, ये उत्तर देता है। वहां कारक का प्रयोग ही नहीं है, कारकों का सबका प्रयोग होता है क्रिया सिद्धि में। क्रिया से अतीत तत्व तो कार्य कैसे जाएगा, न कर्ता जाएगा, न कर्म जाएगा, न कर्ण जाएगा, न उपादान। ये थोड़ी सी व्याकरण की बात अशुद्धि आप बोलोगे अटपटी। तो शुद्धि अशुद्धि क्या है, हमारा जो क्रियाओं में और पदार्थों में जो खिंचाव है ये अंतःकरण की अशुद्धि है। इसमें जो अच्छापन लगता है अंतःकरण की अशुद्धि है, इसमें बढ़ियापना नहीं है ना घटियापना है, इसमें बुरा और बड़ा दोनों लगता है। तो दो बुरा लगे वो भी अंतःकरण अशुद्धि, अच्छा लगे वो भी अंतःकरण की अशुद्धि। तुम्हारा मलिन है अंतःकरण, इस बात कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है। अब क्रिया में आसक्ति है, पदार्थ में आसक्ति है, तो जीभ के अच्छा बुरा लगता है, कानों को सुनना अच्छा लगता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है, ये अच्छे मंद दोनों लगेंगे, तो समझना चाहिए कि अंतःकरण अशुद्ध है। ये शुद्ध अशुद्धि खास बात है, अशुद्ध नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं लगा, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, कोई भला बुरा कोई है ही नहीं, किसी को बुरा लगता है किसी को भला लगता है। उदाहरण में देखो, एक कल्पना करो कि एक किसी बहन का शरीर है, स्त्री का शरीर है। अब स्त्री का शरीर है वो बाप को कैसा लगता है, जैसे जनक जी महाराज गए चित्रकूट में, जानकी जी ने नमस्कार किया, सिर पर हाथ रखकर गए, दया बेटी दोनों कुर्ता ने पवित्र कर दिया, तो जनक जी महाराज का कैसा भाव हुआ, पुत्री भाव है ना। ऐसे स्त्री का पिता मिलेगा तो उसका हृदय द्रवित होगा, प्यार आएगा, ऊपर हाथ रखेगा, हृदय लगाएगा। अब बेटा आएगा तो, बेटा आएगा तो माँ आएगी, मेरी माँ आएगी, खुशी आएगी, वही गोदी में चला जाएगा। भाई आएगा उसका भी प्रेम आएगा, सिर पर हाथ रखेगा, चौधरी उठा देगा, भाई खुश है, प्रसन्न है, फर्श हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। पति आएगा तो वो भी मिलेगा, वो खुश हो जाएगा। क्या सबका भाव एक है, स्त्री तो एक है, स्त्री में तो भेद नहीं है। और बाघ आएगा देखेगा जीव लगेगा, खाएगा बस, भोजन कर लो अभी, उसमें अच्छा लगता है। अब आप बताओ, शरीर तो एक है, तो कैसी जिसकी बड़ी भावना, जैसी प्रभु मूर्ख देखी थी ऐसे ही भावना का अनुसार फल है, जाकि जैसा भावना तैसा ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं, भला बुरा है ही नहीं, भला बुरा तुम्हारा बनाया हुआ है, अपने अशुद्धि है वहां दिखती है। लोभ का दोष न हो तो रुपया प्यारा लगेगा, ये अनुभव उसी को, जिस लोभ मिट गया है उसको अनुभव है, हरे को अनुभव नहीं। पर ये बात आप सुनकर तो समझ ही सकते हो, लोभ का दोष नहीं हो तो रुपया अच्छा लगेगा क्या, क्या रुपया उसको मोहित कर लेगा क्या, लोभ का दोष होगा तो पैसे लगेंगे। ऐसे भोगों की इच्छा है तो भोग अच्छे किसको लगेंगे? जिसकी भोग इच्छा है, अंतःकरण मैला है, इस वास्ते भोग अच्छे लगते हैं, रुपयों का संग्रह अच्छा लगता है। ऐसी बात है, ये है ऐसी बात है। आप नहीं समझे तो कोई प्रश्न कर लो, फिर मैं बात कहूं, पूछ लो। विचार किया है, पुस्तक में पढ़ा है, देखा है, उस अनुसार कहता हूं भाई, गलती हो जाए तो माफ कर दो, और नहीं तो शंका कर दो, कोई शंका कर दो। अपने अंतःकरण के दोष के कारण से संसार अच्छा और बुरा दोनों लगता है। गुण दोष दृष्टि दोष, दोष होने से गुण और दोष दिखते हैं। गुणस्तु उभय वर्जित है, उभय वर्जित, ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना हर्ष होता है, ना शोक होता है। कोई असर नहीं पड़ता तो अंतकरण शुद्ध है, या शुद्ध अंतकरण होगा परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर मन कर्ण के द्वारा थोड़ी होगी, अंतकरण के द्वारा होगी, या कर्ता के द्वारा हो जाए, कर्तृ तो अभिमान ही नहीं रहता वहां। प्रकृति केव कर्माणी क्रियमाणानी सर्वशः यह पश्य तथा आत्मानम अकर्तारम्भ सुपश्य। जब कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण क्या करेगा? सब कार्य को मैं मुख है कर्ता, वो कर्ता बनी नहीं हुआ। तो सबके काम क्या बात है कि अपने जो पदार्थ अच्छे लगते हैं, व्यक्तियां अच्छी लगती है, संसार में बुरा और भला लगता है, ये क्या है? ये अपने कर्ण की अशुद्धि है। अशुद्ध होने पर भगवत स्वरूप दिखेगा। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। श्री राम मैं सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्रेय समझता, ये सब स्त्रियां जी थी, सब सीता रूप से दिखेंगे, और सब राम रूप से दिखेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सब सीताराम है, श्री राम हमारे सब जगह जाने। तो अंतःकरण शुद्ध होने से सीताराम ही दिखेंगे। अच्छा बुरा खिंचाव आकर्षण विकर्षण, आकर्षण विकर्षण, ये होता है अंतःकरण के अशुद्ध होने से। तो अंतःकरण को शुद्ध बनाना मनुष्य का खास काम है। असल अंतःकरण शुद्ध हुए बिना भोगेच्छा भी नहीं होगी। आपके ज्ञान में अगर रुचि है तो वो जितने अंश में रुचि उतना आपका अंतःकरण शुद्ध है। आपके भगवान नाम में रुचि है तो उतना अंतःकरण शुद्ध है। जितना तत्व ज्ञान का विवेचन अच्छा लगता है उतना अंतःकरण शुद्ध है आपका। संसार अच्छा लगता है उतना अशुद्ध है। संसार शुद्ध है ही नहीं, वो तो एक है, उतना शुद्ध है। जैसे मैंने बताया कि स्त्री का शरीर, अब बाघ को भोजन दिखता है, बाघ का पता लगे तो खा ले बड़ा बढ़िया है। अब देखो बेटे की भावना क्या है, भाई की भावना क्या है, पिता की भावना क्या है, पति की भावना क्या है, अलग अलग भावना है, किसी की भांजी भी है। स्त्री पुरुष कहता है कि मेरी स्त्री है, मेरा कहना करना चाहिए। अरे तुम्हारी स्त्री है तो किसी की माँ भी है ये, ऐसा मत समझो वो तुम्हारी स्त्री जगह स्त्री है कि माँ नहीं है किसी की। किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है। तुम एक हक जमा लिया हमारा कि हमारी स्त्री है, तो स्त्री तुम्हारी है, किसी बेटी नहीं है क्या? वो किसी की बहन नहीं है क्या? किसी की भुआ नहीं है क्या? किसी की मासी नहीं है क्या? किसी की मामी नहीं है क्या? किसी की नानी नहीं है क्या? तुम अकेले जमा लिया हमारा से, तो अकेला क्या अर्थ होता है? कि पति का कर्तव्य है वो स्त्री के प्रति तुम्हें करना चाहिए, उस पर हक जमाना असर नहीं है। स्त्री के प्रति कर्तव्य क्या है कि जिसने माँ बाप भाई संबंधी सबको छोड़कर तुम्हारे पीछे आई तो उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये तेरा कर्तव्य है। चाहे तुम्हारी आज्ञा माने न माने कुछ भी करे, पर तुम हाथ पकड़ कर लाए हो तो उसको दुख किसी तरह नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। हक जमा ले पूरा, ऐसे स्त्री भी हक जमा, मेरा पति है। अरे तेरा काम है पति की आज्ञा पालन करना मन कर्म वचन से, तो ये काम शेष्य कर्मणीय अभिजात संसिद्धि लगते न। गीता कहती अपना अपना कर्तव्य का पालन करो। तो दादा दावा दूर के दावा लगा दे तो मेरा ही है, मैं कहूँ मेरे ही सत्संगी है, ये मेरे सत्संग वहां क्यों चले गए और पंडित जी कथा में क्यों चले गए, महामूर्खता क्यों चले गए? ऐसे लाभ अच्छा लगे वहां जाना चाहिए, हमें छुट्टी देनी चाहिए कि भाई तुम्हें अच्छा लाभ लेके वहां जाओ, वहां सत्संग करो, कुछ ठेका थोड़ा ही है। तो ये क्या है, ये आसक्ति है? मेरी बात सुने मेरा ही चेला हो जाए, कि हम चेला नहीं बनाते, चेला नहीं बनाते हो मन से तो बनाते हो, ऊपर से नहीं बनाते। हमारी बात सुने, तुम्हारी बात सुने तो क्या अर्थ हुआ? हम सुना और हमारी बात ही सुने सभी, मेरे तो आती है मन में, बताओ चेला नहीं बनाते पाखंड है क्या नहीं बनाते? पर अच्छी बात किसको लेकर आती है, क्यों आती है, ये भी विचार करना है आदमी को, हमारे क्यों आती है। तो सुने हमारी बातें, नहीं सुने अपने सिद्धि सिद्धियों समाभूत रहना चाहिए, सुने तो वही आनंद, नहीं सुने तो आनंद। मैं तो सिद्धि असिद्धि में उदाहरण दिया करता हूँ, एक रोगी है और आप वैद्य वहां गए, बिना बुलाए गए, फीस नहीं ली, दवाएं करी, ठीक हो गया, आपने पैसा भी नहीं लिया, रातों जगे भी, पपा किया। अब श्री राम महाराज बोटों का प्रसंग आया, बोटों प्रसंग मेरे विरुद्ध खड़े हो गए, रोजी मेहमा करने लगे, तो ये भी उधर खड़ा हुआ, तो ये भी क्यों हुआ, ये भी क्यों आई है, सभी खड़े होते हैं, तो क्यों आई, कि हमने इसको दिया, हमने दिया तो कब्जा जो किया तुमने, तब तुम्हारा दुख होता है, तो कब्जे क्यों करे, हमारा दबी जाने का काम है, उसका स्वतंत्र है, चाहे जिसको वोट दे ना दे, तो क्या ये अंतगण अशुद्धि है, ये शुद्ध नहीं का अंतगण, बुरा लगता है ना, वो हमारे विरुद्ध में खड़ा हो गया तो बुरा लगता है, और विरुद्ध शुद्ध वो स्वतंत्र करने में, तुम स्वतंत्र दवाई देने में, तुम अपना काम कर दो, शुद्ध हो जाए, फिर वो दे न दे वोट, हमारे को न दे, हमारे साथ वैर ही करे, ये किसका अर्थ है, ये रावण का काम है, मम पूरे वर्षी तपस्या न प्रीति, मेरे संग्रह में रहता है तपस्या प्रेम करता है, जा उनको नीति के, तेरी नीति सुनो जो मेरे गांव जल गया। अपने हनुमान जी को मारने लगे तो भीष्म ने कहा कि नीति विरोध मारिए दूता, दूत को मारना विधि नहीं है, दूत कोई कैसा भी करे दूत को मारना नहीं चाहिए, तो मारे अगर नहीं तो मैं तेरी सलाह से क्या हुआ, तेरी सलाह से मेरे गांव जल गया, तो जा उनको नीति कहे तेरी उनके खातनाश हो जाए, तेने को नीति, अरे मेरे नजर में रहता है तो तेरी नीति अच्छी नहीं है, मान लीजिए हमारा नुकसान हो गया तो जा यहां से, अब विभीषण के सम्मति से नुकसान हो गया रावण का, तो समझाओ रावण के नुकसान नहीं हुआ तुम्हारा, वो सब लिखता है तो वो महाराज तुम पितृ समान, मोई भले ही मोई मारा, आपने रात भी मारी, आप पिता के समान हो, बड़े हो, राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान भजन से कर रहे हैं, तो उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, लाद मारी पिता के समान आप बड़े हो, तो वो कहते हैं ठीक आपका भला इस बात में है, तो वो कहते मेरा वजह तो मेरा होकर ऐसा करता है, मेरा होगा तो हम कहते हमारा सत्संग होकर ऐसा करता है, करे संभल जी तुम्हें सत्संग कब्जा ही कर लिया, अब सब कर तुम्हारे अनुसार ही कर सके, अनुसार करना उनका कर्तव्य, समझे भाई हमने सत्संग पाया है, कुछ लाभ लिया है तो हमें ठीक करते होना चाहिए, ये तो उनका काम है, हमारा काम है क्या, तो ये क्या है, ये अभिमान है, ये अभिमान क्यों है, अहंकार मेला है, अंतगण मेला है, इस वास्ते होता है, अंतगण शुद्ध होगा तो ये मेला नहीं होगा, ये स्वतः ठीक है, सिद्धि सिद्धि निर्विकार करता साधु उचित थे, सिद्धि सिद्धि समूभूत व समत्व योग उचित थे, न कर्म सु अनुसजते सर्वस्व कल्प सन्यासी योगारूढ़ोच्यते, तो हमारे पर तो अच्छा मंदा असर पड़ता है, ये हमारा अंतकरण मेला है, अगर हमारा मेला न हो तो महाराज हमारा असर नहीं पड़ेगा, अरे जिसकी आसक्ति नहीं है उसे पर असर पड़ता है क्या, आप इतने सज्जन बैठे हो, लोग मांस की दुकान चलाते हैं, अगर मांस खराब ही है आपको कुछ तो खराब है, सो जाओ तो पानी स्नान करो तो दुकान कैसे चलेगी, वह आप जैसे सब लोग हो जाए मांस की दुकान चलेगी, मांस में भी बढ़िया घटिया सब उसमें भी होता है, जैसे दूसरी चीजों में हो जाए, ये भेजा का मांस है तो खड़े जगह मांस है, हमको मांस है उसमें अच्छा होता है, बकरी का है तो अच्छी मंदी तो सब चीजों में होती है, बट आपको क्या पता कौन सी अच्छी कौन सी मंदी है, हम ग्राहक ही नहीं, हमारे को बुरी लगती है, आपको बुरी लगती है, दुनिया को बुरी लगती है, दुकान बंद हो जाए महाराज कैसे चलेगी, आप बताओ कैसे चलेगी, तो उनको तो बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो वे लेते हैं पैसा देते हैं खर्च, तो ये उनकी रुचि है, जब रुचि हो गई बढ़िया लगेगा, अब जिनकी अरुचि है उनको सत्संग सुनाओ, अभी कहे जा किसी को कहूं मैं लो गीता सुनाऊ, गीता सुना था बाप ने, मैं मरूं क्या, गीता सुना मेरे को नहीं सुना, बोले परीक्षा कर दो आप जा, कहले थे गीता सुनाऊ, मैं रीस करेगा रीस, थारे बाप ने सुना गीता, मैंने सुना गीता, मैं मरू क्या गीता सुनाया मैंने, सत्संग क्या था मैंने गीता सुनाओ सा, अब मैंने कहा भाई ये वही मैंने किया, आप सुना दो गीता नाराज हो जाएगा ये आप नुकड़ा जी हो जाओ, तो बताओ गीता को दो तरह की है क्या? जब अंधकरण के अनुरूप है तो भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जैसी की भावना वैसे ही फल हो, वैसी भावना उसको दिखता है, तो सब जगह ईश्वर रूप है। अंतःकरण शुद्ध होने से ईश्वर रूप दिखेगा, भगवान ही रूप दिखेगा। यमन हरिदास जी महाराज थे, यमन एक मुसलमान हरिदास जी, एक हिंदू हरिदास, दो हरिदास जी थे चैतन्य महाप्रभु के सत्संग में। तो यमन हरिदास है वो मुसलमानों को बहुत बुरा लगा कि ये काफिर हो गया, उधर जो कोर्टों से मारने लगे तो उसको मारो, मार पति हरिबोल हरिबोल हरिबोल भगवान का नाम ले, भाई मारे खून चढ़ने लग गया महाराज, हरिबोल तुम हरिबोलो भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लो, कैसा आदमी है मारे और लोग हरिबोल, जब वो क्यों गए मारे तो मारे भी इनकी मर्जी है, हमारे तो ये है भगवान का नाम ले लो तुम ठीक रहेगा तेरे। तो जिसकी जैसी भावना वे मार में ही देखते भगवान की कृपा, बहुत कृपा है मार में, मार की कृपा समझ में कैसे आवे। बुखार में कड़वी दवाई देता है वैद्य, उसका गुण मानते हो कि नहीं? बुखार तो सही माया मुंह और कड़वा कर दिया, अवगुण मानते हो? क्योंकि हमारी हमारी बीमारी मिटती है, ऐसे दुख में पाप करते हैं हमारे, हमारी तो बीमारी मिटती है, हमारे लाभ की बात है। दुख में जितना लाभ होता है सुख में लाभ नहीं होता, सुख में पुण्य कटते हैं और दुख में पाप कटते हैं, हमारे पाप कटने चाहिए कि पुण्य कटना चाहिए? मैं हम नहीं समझे, हम इंद्रियों के शरीर के इनके गुलाम है, जो शरीर है केवल मल मूत्र पैदा करने की फैक्ट्री है, बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो, भगवान के भोग लगाया प्रसाद दे दो, मेला बना दो, गंगा जी का जमुना जी का जल पिला दो और प्रसाद बना लो, तो मल मूत्र के बनाने की फैक्ट्री है, मशीन है, क्या बढ़िया क्या घटिया इसमें, भजन करे तो ठीक है, नहीं तो मशीन एक तैयारी हुई हो क्या हो गया। तो वास्तव में क्या है कि भगवान की तरफ चले वो बढ़िया है, गुण है वगैरह देखिए देखिए सो अभी ठीक है, राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो पानी, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। अंतर्गत शुद्ध होगा निर्मल होगा तो भला बुरा नहीं दिखेगा, ज्ञान तो होगा उसको, ज्ञान तो होगा इन इंद्रियों से देखने, ज्ञान तो लाल पीला सफेद ज्ञान तो होगा, मन में आकर्षण होता है मन का, तो अन्न का उसके दोष है मन में, स्वास्थ्य अंतर्गण शुद्धि की बड़ी भारी आवश्यकता है, बिना शुद्धि के भगवान की तरफ रुचि नहीं होगी, भगवान की तरफ रुचि होने में शुद्ध होगा अंतर्गण। क्या कहते हैं? अच्छा तो ये बात है, तो आज मन में क्या सुना, तो शुद्धि और अशुद्धि ये चीज है। अब अगाड़ी शुद्धि किसी की निर्गुण निराकार में है, किसी साकार साकार में है, किसी सगुण में है, किसी के निर्गुण में है, तो भगवान के अनेक रूप है, यहाँ अनेक रूप हम रुचि रुचि अलग अलग है। रुचि नाम वे चाचाना पद दुषाम निर्णा मे को गम्य स्तम से पैसा मरण वही वंताचार्य कहते हैं महिम्न स्त्रोत्र में, रुचि नाम वे चार रुचि अलग अलग है, कोई वैष्णव है कोई शैव है कोई शाक्त है कोई गणेश है कोई गणपत है कोई सौर है, अलग अलग संप्रदाय है, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार चलते हैं, अब जिनको अच्छा लगे वो ठीक भाई जो जैन भाव नीकते सोई, जिसको अच्छा लगता है वो उसको बढ़िया लगता है, जो जैन भाव नीकते सोई। तो वास्तव में वो संसार अच्छा और मंदा नहीं है, पदार्थ अच्छे और मंदे नहीं है, अपनी रुचि और भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न रुचि के कारण भिन्न भिन्न रूप देखते हैं, सब जगह भिन्न भिन्न दिखेंगे, सत्संग में जाओ तो पुस्तकें पढ़ो तो संग करो तो उसमें ऐसी अलग रुचि होती है, अब कई सत्संग में रुचि है कई सिनेमा में रुचि होती है, तो अंतःकरण के अनुरूप होता है, अंतःकरण जैसा है वैसा होने अच्छा लगेगा दूसरा बुरा लगेगा। तो अंतःकरण शुद्ध होने से शुद्ध जिज्ञासा होगी, तत्व जिज्ञासा होगी, प्रेम पिपासा होगी, वैराग्य होगा, संतोष होगा, त्याग होगा, जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे संसार से अरुचि होगी, अन्य संसार की तो रुचि होती है, संसार मिला नहीं कभी, मैंने कहा आपको इसलिए मिला कैसे नहीं है, अरे मिला कहाँ, मिला हुआ तो जाना नहीं चाहिए, टिकता ही नहीं एक क्षण भी टिकता, मिलेगा कैसे, बहता हुआ मिलेगा कैसे, मिलेगा आप ठहरो आप तो रहे हो और ये शरीर की आपके साथ नहीं रहता, किसी क्षण भी शरीर आपके साथ नहीं रहता है, शरीर तो नाश की तरफ जा रहा है, आप वैसे हो चेतन अमल शहद सुख राशि, आप चेतन हो अविनाशी हो और शरीर विनाशी है, आपका शरीर का कोई संबंध नहीं, आपने मान लिया मेरा तो ठीक हो गया, हमें अच्छा लगने लग जाए, जिसको आप अपना मानो अच्छा लगने लग जाए, अपना नहीं मानो बुरा लगने लग जाए, तो रुचि हुई ना, कोई पदार्थ थोड़ी हुई। आपको रुचि अच्छे लगते हैं, कुत्ते को एक थैली रहते मोरों की, वो पेशाब कर चला जाएगा, मोर है मोर है, तो क्या समझ मोर है, समझिए क्या चलेगा। आप में लोभ है, स्वास्थ लगता है कि कुत्ता समझता नहीं, विरक्त होते हैं, त्यागी होते हैं, उनको अच्छा लगता है। रंकार बांका भक्त है भगवान के, पंडरपुर में उस रहने वाले रंकार बांका, तो रंग का वो साफ, उसके पास कुछ नहीं था, इस वास्ते वो रंग का कहते हैं, रंग का बड़ा रंग का है। तो सुबह जाते जंगल में, जो लकड़ियां को इकट्ठी करके और वो ले आते, वो लाद बिक्री कर देते, उनसे जो मिलता वो ले जाते, अपने रोटी कपड़े का ढंग करते, इसलिए समझ जीवनधारण करते थे। नामदेव जी महाराज थे, वे बड़े भगवान के भक्त, तो नामदेव जी महाराज ने भगवान से बात करी, इनकी बहुत मित्रता थी, भगवान के नामदेव जी महाराज के बहुत ही मित्रता आपस में। कहा कि महाराज ये आपके भक्त है, रात दिन आप में लगे रहते हैं और भजन करते हैं, इनके रोटी का ढंग नहीं है, ये तो नामा ये लेते नहीं है, बाजी है, लेते नहीं तो क्यों जाते हैं जंगल में, क्यों लकड़ियां लाते हैं, सब क्यों करते हैं, लेते नहीं कैसे, आप देते नहीं हो, तो भी देते नहीं हो ऐसी बात नहीं है, नामा ये लेते नहीं है, कि महाराज मैं कैसे मानू, तो भगवान कह मैं भी कैसे मानू, तुम कहीं नहीं मानते, मैं नहीं मान सकता, तो देव महाराज। तो भगवान ने क्या किया कि भाई जैसे दोनों जा रहे थे जंगल में लकड़ी लेने के लिए, तो सामने रुपये थैली रख दी, रुपया रख दिया, अगर मारो रख दी रख दिया, तो नामदेव जी मतलब आगे चल, दोनों पास में साथ में नहीं चलते थे, साथ में चलते भेद वार्ता तो वही, और दो में बात हो जाए तो भगवान का भजन नहीं होता, बाधा लग जाती है, इस वास्ते दोनों अलग अलग चलते, वहां वो पति चल रहे पीछे पीछे कर स्त्री आ रही है, तो वो पहले भगत गए तो देखा रही ये रुपये पड़े हैं, मोरा पड़ी है, तो पड़ी रहो कहते वह स्त्री है, उसका मन चलेगा कि मैं गहना बना लूं, इन्हें गहने की आसक्ति होती है, तो वो दूर डालने लगे, इतने वो तो आगे कोई दूर थोड़ी थी, वो आगे इतने कि क्या कर रहे हो, दूर डाले, धूल पर धूल डालने से क्या फायदा, तो कि तुम बाकी भेजी कैसे, मेरे को मारे तो दिखती है कीमती है, आपको धूल पर धूल डालने से क्या फायदा है, धूल पर धूल डाल के धूल पड़ी जाएगी, धूल पड़ी जाएगी, इस बात का ना बांका हुआ, रांका और बांका दोनों भगत हुए, तू मेरे से बाकी है भाई तेज है, मेरे को मोरा तो दिख रही है, क्या डाल रहा है, ऐसे भगत अगर ये गए तो ठाकुर जी ने क्या किया कि सूखी सूखी लकड़ियां थोड़ी थोड़ी रख दी, अलग अलग थोड़ी थोड़ी बात के रख गए, गया जाग देगा तो सूखी लकड़ियां बनाई हुई, और देखा तो किसी ने तोड़ दी, देख आज देख तमाशा अपना, आज रुपयों का दर्शन किया तो लकड़ी नहीं मिलती, सूखी लकड़ी नहीं मिलती, आज ये बनाई ये तो किसी की बनाई है, अपने क्या ले, अपना हक नहीं लगता, ये दर्शन का ले लेते तो नजर में क्या दशा होती, आज दशा हुई, आज दर्शन करने मात्र से वो दूर से हाथ जोड़ना चाहिए, और यहाँ समादेश भगवान कैसे कह देश देव, नामदेव जी कहते हैं, भगवान कहते हैं नामदेव जी ने नामा देख लेते नहीं, मैं क्या करूं, वो लेते ही नहीं, अब उनकी दृष्टि में जो भगवत भजन कीमती था वो रुपयों का क्या करे, तो वो ऐसे थोड़े कुत्ते की तरह वो समझते नहीं, नहीं समझते तो वो रेत क्यों डालते ऊपर, कि स्त्री है शायद स्त्री का मन चल जाए गाने कपड़े में, भगवान तो बाद वासी तेज दिख ली, रंका पंका भगत हुए भगवान के, तो भगवान की भक्ति वो चीज अच्छी लगती ही नहीं, आश्चर्य आता है लोगों को, लोग ऐसे कहते हैं कि रुपया ऐसे काम पड़ा कि साधु है रुपया नहीं लेते, पैसा लेते ही नहीं, पैसा नहीं लेते रुपया लेते, कि रुपया नहीं लेते तो ला हजार दो हजार मेरे को दे, लेके नहीं बताऊं तेरे को, हो ही नहीं सकता ही, ऐसा हो ही नहीं सकता, रुपया नहीं लगे ऐसा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जचती ही नहीं, बिहारीगंज की बात है, ऐसी बात है साहब, मुरलीगंज बिहारीगंज पूर्णिया जिला में उधर, तो उनके जचते नहीं है कि रुपया भी नहीं लिया जाए, रुपया नहीं लिया जाए कोई बात होती है वैसी, कैसी बात करते हो, अब समझ में नहीं आती बात, ऐसे त्याग की बात समझ में नहीं आती, कैसे त्याग, त्याग कर दो समझ में आवे, इस बात मैंने कहा था कि संसार समझ में तब आता है जब संसार से अलग हट जाओ। संसार के साथ रहते हुए संसार समझ में नहीं आता। रहने का मतलब क्या, मन से संसार से अलग हो जाओ, परमात्मा में स्थिति हो जाओ। तो संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा तत्व तो ज्ञान होता है परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर। जब तक परमात्मा के साथ अभिन्न नहीं हो जाओ तब तक परमात्मा की बातें करो ज्ञान नहीं होगा, और संसार की बातें करो भले संसार का ज्ञान नहीं होगा। संसार में लिप्त रहते संसार का ज्ञान कैसे होगा? दो कायदा है, संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा ज्ञान होता है परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर। दो कायदा क्यों है? आप परमात्मा के अंश हो, आप संसार के अंश नहीं हो। तो संसार के अंश नहीं तो संसार से अलग होने से आप पता लगे संसार का? अरे संसार में रहते पते हो संसार का पता कैसे लगेगा? अरे आप परमात्मा के अंश हो अब संसार में रहते हो परमात्मा कैसे जानोगे? परमात्मा के अंश हो परमात्मा से अभिन्न होने परमात्मा को जानोगे, और संसार से अलग होने संसार को जानोगे। तो संसार के साथ क्यों अशुद्धि होती है? अंतकरण अशुद्ध और क्यों होती है? अंतकरण अशुद्ध होता है तो अशुद्ध में रुचि होती है। जैसे बुखार आता है तो कुपथ्य में रुचि होती है, पथ्य अच्छा नहीं लगता, कारण का भीतर दोष है। ऐसे अंतकरण के दोष के कारण ये संसार के पदार्थ रुपये पैसे मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि अच्छे लगते हैं, ये तो अच्छे क्या हो। अर्जुन ने कहा कि ये कुटुंब ही मर जाएंगे मेरे दुख होता है। भगवान कहते हैं सुख दुख है समय कृत्व लाभ लाभ जया जय तथो युद्ध आयुष जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ लो। ये हो जाए तो क्या दिन आवे तो क्या रात आवे तो क्या, अपने तो रात दिन से अलग है, रात दिन तो हमारे साथ आने जाने वाली चीज है। ऐसे जय विजय आने जाने वाली, लाभ हानि आने जाने वाली, सुख दुख आने जाने वाली, इनमें समान समझो। पाप नहीं लगा था हत्या भी जीवन लोग न हंते दंड बैठे थे, संपूर्ण लोगों को मार दे एक साथ में तो पिता मारता ना पाप लगता। पाप तो लगता है राग अशुक्ति से, राग द्वेष भीतर गया इसे पाप लगता है, अपना अंत शुद्ध हो जाए पाप रूप लगता ही नहीं। गंगा जी में कई ब्राह्मण बह जाए कई गाय बह जाए तो पाप लग जाएगा, क्योंकि खती खती होगी कहने स्नान कर लिया कि हमने बहुत मुक्ति और कल्याण कर लिया तो गीता को गंगा जी को पुण्य हो जाएगा। क्या पुण्य हो जाएगा? जब मर्जी तुम्हारी खेती कर लो स्नान कर लो जल पी लो छोड़ दो तुम्हारी मर्जी है। समय आने तो समोहम सर्वभूतेश नमे द्वेष्योस्ति न प्रिय, भगवान कहते हैं सब संसार में समान हूँ एक समान, मेरे कोई विषमता नहीं है कोई द्वेष नहीं है कोई प्रिय नहीं है। ये भजन थे तो माम भक्तिया भक्ति से भजन मेरे को अच्छे लगते हैं। अगर द्वेष होता तो रावण को परम पद कैसे देते? रावण तो बैर करता था, सीता जी को चोरी ले गया या भगवान को मारता है जिद करता है, भगवान में द्वेष नहीं, भगवान भी सही नहीं, न राग द्वेष है कोई द्वेष नहीं, न मैं द्वेष व्यवस्थित न प्रिय। भगवान साफ कर रहे हैं, राम जी कह रहे हैं समदर्शी मोहि कह सबको कहते हैं समदर्शी, मेरे को भाई भक्त प्यारा लगता है। बेचरा मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी भाषा और तरह की है, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम उनकी भाषा और है। राम जी तो कहते हैं समदर्शी मोहि कह सबको, दूसरा लोग समदर्शी कहते हैं मैं समदर्शी तो वही हूँ, कृष्ण भगवान को कह रहे न कहते मैं समदर्शी हूँ ही न मत को समूह हम जरूर होते न मेरे द्वेषी उसने न प्रिय है ही नहीं मेरे द्वेष। लीला पुरुषोत्तम यही बोले तो इनकी भाषा अलग अलग है, मतलब एक ही न उनके राग द्वेष न उनके राग द्वेष। भगत अभक्त हृदय अनुसार ही ऐसा ही बर्ताव करते हैं आचार मंदा, तो भगत अभक्ति हृदय के अनुसार बर्ताव करते हैं उनके सामने। ये यथा माम प्रपद्यंते तांस तथे भजाम्य, हमारे राग द्वेष तो वही है जैसा है भाई। कहते समान है आप लोग समान रहो, कह समान है तो अन्याय हो जाएगा, अब प्रेम करें उसे कोई भाई बात है द्वेष करें उसे दोनों एक बात दी जाए तो गुड़ खड़े एक गण भाव बुसनारा ब्योरा नहीं नगरी में नहीं न्याय और भलेरी राजिया पड़ा हो। इस वास्ते जो भक्ति से भजन करते मई थे मेरे में पहले हुआ तब मैं उनमें हुआ यथा मान प्रपद्यन थे, तो इस वास्ते बर्ताव सुधरे सर। इस वास्ते लोग कोई संत ने कहा आप स्वार्थ राम जी, राम जी भी स्वार्थी है, आप स्वार्थ राम जी सिमरे जाने त्यारे और बिन सिमरे कालू गए नरकों में डारे, बताओ स्वार्थी है कि नहीं? ठीक है भाई स्वार्थी हो, मेरा भक्त मेरे को प्यारा लगता है। अरे भक्ति है अच्छे लगते हैं और स्वार्थ क्या हुआ? भगवान को ज्यादा पुष्टि मिलती है क्या मिलता है? भगवान तो कहते नहीं भाई मैं तो भोजन ही अच्छा ही नहीं मिलता, एक नरोत्तम ब्राह्मण थे, कांची में रहने वाला, वैष्णु पांति में रहने वाला नरोत्तम ब्राह्मण। तो उसके ब्याह हुआ तब स्त्री को कह दिया कि देखो मैं अब गृहस्थ बन गया हूँ, तो गृहस्थ का काम अतिथि सत्कार करना, मैं हूँ घर पर नहीं हूँ, कोई आवे अतिथि तो अन्न देना अपने गृहस्थ का धर्म, खास धर्म है। ब्रह्मचारी का गुरु आज्ञा पालन करना, गृहस्थ का अतिथि सत्कार करना, वान प्रसाद तप करना, सन्यासी को भजन चिंतन याद करना, खास धर्म है, बहुत अच्छी बात है। तो कांसी नगरी में फिरते, जो कुछ आ जाता ला कर स्त्री को दे देते, वो रोटी बना दे देते, उन्हें पा लेते। साधारण स्थिति थी महाराज, घर में अन्न था नहीं कुछ भी। तो ये भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम है, नहीं बड़ी विचित्र दशा है। एक दिन बूढ़े सन्यासी बनकर के आए और बारे बैठे चबूतरे पर, घर में है कोई? नरोत्तम। नरोत्तम? हाँ महाराज। भाई क्या करें, आज तो मन में आ गई कि भक्त के यहाँ भोजन करें, तेरे यहाँ भोजन करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। वृद्ध ब्राह्मण बूढ़े भीतर लेके सन्यासी ले गया, भीतर बैठो महाराज। महाराज देव से क्या हुई, गांव भर भिरा, भिक्षा मिली नहीं, कुछ नहीं मिला। और यहाँ क्या क्या करें, अपने तो भूखे रह जाए, महाराज आए भिक्षा करेंगे तो क्या करें। तो खर्चा घर में देख लो कोई संपत्ति में, तो गोपी चंदन हाथा खाली कपड़े पड़े थे, बर्तन टूटी हुई चटाई थी, हाय घर की सामग्री कुछ नहीं घर में। तो क्या करेंगे आज, तो आज तो बड़ी गजब हो जाएगा, अतिथि खाली रह जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा। मैं आप घबराते क्यों, अतिथि कैसे भूखा रह जाएगा, मैं बैठी हूँ कि तेरे पास गहना गहना है तो आप देख लो, आप घर जैसा ही है, गहना को है कपड़ा ही फटा टूटा। तो कैसे अतिथि सत्कार करें कि आप कतरे नहीं ले आओ नाई के घर से, घर में थोड़ी कतरनी पड़ी है, नाई घर कतरन करनी क्या करेगी, तो अपना केस कतर लिया, बड़े बड़े केस है, भीतर भीतर कर लिया, बाहर का केस बांध लिया अपना, कतर रस्सी रस्सी बड़ा रस्सी रस्सी बना, रब जाओ बाजार में, बाजार में गए तो उसके दो चार पैसे बट गए, उनसे कुछ चावल ले आए, कुछ दाल दिया है, बाजार बना दिया। अब बाहर दाल बना चावल बना दिया और महाराज बोलिया, महाराज रसोई तैयारी भोजन करो। हाँ भाई ले आओ भाई। अब महाराज पावन बैठे, बाबा जी केड़े का पत्ता ले आए लाओ। अब थाली वाली दुकान कहाँ थी घर में, पत्ते पर भोजन बोल दिया, महाराज पाने लगे, एक दाना ही नहीं छोड़ा। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, महाराज और लो। हाँ अब होना भैया, अब बस अब तृप्ति हो गई, अब नहीं चाहिए, ठीक है महाराज भोजन कर लिया। तो भाई बूढ़ा शरीर है, कहाँ जाएंगे अब, तो यहीं रहे। हाँ महाराज यहीं बिराजो आप, दिन भर बिराज है। कह देखो ज्यादा सामग्री नहीं, एक भोजन के इतना भात बना लेना, हम खा ले, और जरूरत नहीं ज्यादा, कोई तैयारी बड़ी नहीं करना है, ठीक है महाराज। कहते हम क्या करें, केस बाकी है ना, भी कतर लो माटो बना दिया महाराज, बना दिया बना गया, फिर लिया वो लाकर दे दिया महाराज को, महाराज ने पा लिया साहब। उसमें कुछ नहीं छोड़ा, पूरा पूरा पा गए। बस आज तो ठीक है भाई, अब तुम देखो भाई ये बुद्ध शरीर है, हम तो आज यहाँ ही रहेंगे, रात हम बैठे कहाँ जाएंगे, कोई मकान हमारा तो है नहीं, साधु सन्यासी है। हाँ महाराज बिराजो, चटाई बराबर चटाई टुकड़ा था वो, बस हो गए महाराज। अब नरोत्तम शरण से करेंगे, कहाँ से आए महाराज, दूर से आए, कि बेटा ऐसी बात है। तो अब सो गए साहब, महाराज नींद आ गई। तो नींद आई तो एक तरफ वो नरोत्तम पड़ा है, कुछ स्त्री वही चरण दोनों सो गए, भाई अब कहाँ जाना है, भाई सो गए। उनका नींद आई तो बाबा जी जाग बैठे फिर सिर पर आते जाते हैं, केस ठीक हो जाते हैं, गहना हो जाते हैं, कपड़ा हो जाए, कहीं भी ऐसा हो जाए, भंडार ये भी भर जाए, धन धन धन बहुत बहुत भंडार भर गया। और पहले स्त्री जागी, स्त्री जागी तो हाथ में कहने ये क्या कौतुक है भाई, देखा माथा भी बन गया, केस भी लगे हुए, पति के चरणों गए, जाओ जाओ उठो उठो, क्या उठे गए, अरे भाई साधु कहाँ, या नहीं मेरे ऐसा बोल ख्याल नहीं, साधु कहाँ गए, उनको भोजन कराओगे कैसे, बूढ़े सही से कहीं नहीं रहे, धीरे वो धर भगे भारे, वो देख रहे क्या कपड़े मेरे तो और तो है, क्या बात है। अब ढूंढते वो बोली कि आप देखो तो सही, अपनी तरफ देखो, घर की तरफ तो देखो, ये वो साधु थे मामूली, कैसे हो गया ये सभी। अब महाराज लगे रोने कि महाराज हमने तो पहचाना नहीं आपको, हमने पहचाना ही नहीं, इस वास्ते कितनी त्रुटि होगी सेवा में, हम जानते ही नहीं आप आए हो, हमारे पता नहीं महाराज क्षमा चूक अनजान कह रही अनजान है महाराज हम तो क्षमा रोने लग गए महाराज न जाने कितना आपको तकलीफ हुई होगा कितना किया होगा महाराज हम समझते नहीं रोने लग गए भगवान प्रकट हो गए ये क्या चाहते महाराज आपकी सेवा नहीं बनी क्योंकि सेवा बहुत बनी तुम्हारे भोजन से मैं बहुत तृप्त हुआ पहले कह दिया था कि हरेक के घर में भोजन नहीं करता हरेक भोजन नहीं करना भोजन तो भगत होता है उसे करता हूँ एक रूप भक्त बेचारे ऊन रखेले अपने वोट माले के एक दौड़ा मिल जाता था हमारे वोट है ये तो शादी कर तो बहुत भोजन मिला तो महाराज ये इतनी आफत दे दी कि तुम्हारा अतिथि सत्कार मना है अब अतिथि सत्कार करो भोजन कराओ और अंत में धाम आ जाना नरोत्तम भक्त था तो ऐसे निष्ठा होती है जगह भगवान पर वैसी बात होती है भला बुरो नहीं उसे साथ भला बुरा भगवान तो भगवान का भगत है भजन है वो भला है भाई लोक में परलोक में प्रत्यक्ष बात है करके कोई देख ले मांगने से जिसको अन्न नहीं मिलता वो बैठ भजन करने लग जाए ठाट बाट लग जाए वहां समझे टोकरी न होती था बजते सतीश बाजा झोपड़ी वहां महल रचाए है झोपड़ी देव जो बैल हो गए टोकरी ने था घंटी में उस दिन महाराज रात हाथी घोड़े सब ठाट बाट हो जाए तो भगवान की कृपा हमारी कहानी हो जाए और इसमें नहीं कृपा संत तो कृपा नहीं मानते इसमें ये संपत्ति से कृपा नहीं भगवान की कृपा का मानी तो समय हो गया है।